Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Alâ seyyidil mursalin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahde vefasıyla ilgili fasıldaydık. Yakınlarının hatırını sayması, gözetmesi, kendisinde işte veya sahabesinde hakkı olanlara vefalı davranması, hususunu beyan ederken tevazu, yani tabii önümüzdeki fasıl sadece tevazu ile alakalı olacak da bu fasılda da bazı misaller veriyor. Kaldığımız yerde devam edecek olursak buyuruyor ki Kazı Riyaz Hazretleri vakat salla aleyhissalatü vesselam sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz muhakkak namaz kıldı. Hatta kıldırdı. Kimle? Bir ümamete, ümame validemizle. Kimdir o? İbneti ibnetihi Zeynep'e. Zeynep kızının kızıdır. Babası Ebu'l-As İbni Rabia. Rabia diyenler de var. Galattır diyor Şihab Kafaci. Ebu'l-As İbni Rabia Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi, en büyük kızı Zeynep validemizle evliydi. Ondan Ümame isminde bir kız çocukları oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Ümame isimli torununu çok severdi. Bu Ümame validemiz Ebu'l-As'tan sonra Hazreti Fatıma validemiz vefat ederken vasiyet etti Hazreti Ali Efendimiz'e, çünkü evlenmeden duramaz. Küçük çocuklar var. Zaten evlenmeden durmak da sünnete muhaliftir. Evlenmek emrediliyor. Fatıma validemiz zaten çok erken vefat etti. Yani genç yaşta vefat etti. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki sen benden sonra Ümame'yi alırsın. Ümame'yle evlen diye bir vasiyeti de var. Bu bakımdan Hazreti Ümame validemiz, Ümame bu noktada kız adıdır yani. Hani kızlarına isim koymak isteyenler bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği torununun adıdır. Ümame. Kendi kafanıza uydurup isimler koyuyorsunuz. Kur'an'dan diyorsunuz, bir şeyler diyorsunuz. Hiç ne Kur'an'da var ne hadiste var. Farsça, Acemce laflar buluyorsunuz. Kur'an'da dediğiniz şeylerin de yarısı bir kelimeden, yarısı bir kelimeden. Manasız manasız şeyler. Aleyna, ileyna bir şeyler. Hiç böyle isimlerde yeri yok yani. Ümame çok güzel bir isim. Rabbim şefaatine nail eylesin. Ümame validemiz, hatta bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gerdanlık hediye gelmişti. Yani işte takı mücevher. Bunu dedi, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ailemde en sevdiğimin boynuna takacağım deyince, diğer bütün annelerimiz falan hepsi dediler ki İbni Ebi Kuhafe'nin kızı bu şeyi, gerdanı götürdü dediler. Yani İbni Ebi Kuhafe kim? Ebu Bekir Efendimiz'in künyesidir İbni Ebi Kuhafe. İbni Ebi Kuhafe'nin kızı, yani Ayşe, en sevdiği Ayşe radıyallahu anh. Ayşe'ye verecek herhalde dediler. Bir de baktılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini şaşırttı. Torunu Ümame validemizin boynuna taktı. En sevdiğim, ailemde en sevdiğim. Evet. Tabi Ayşe validemizi en çok sevmesine bu münafi değildir. Eş başkadır. Torun başkadır. Şimdi torunlardan, kendi zürriyetinden gelenlerden en sevdiği. Anladın mı? Ayşe validemiz o Efendimizin neslinden değil. Fark bakımından ama tabii ki Ayşe validemiz alel ıtlak en çok sevdiğidir. O ayrı bir şey. Bunlar birbirine zıt şeyler değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Fatıma validemizin dışında diğer kızlarından çocukları olduysa da onlar yaşamadı efendim, yani nesilleri devam etmedi. Bu Muhammed validemizden de gelmiyor, Zeynep validemizden de zürriyet devam etmedi, Ümmü Gülsüm validemizden de efendim Rukayye validemiz de var, Hazreti Osman Efendimizin eşleri. Birisi vefat etti. Sonra ikinci kızını da verdi ya. Hazreti Osman'ın Zünni Urayn, iki nur sahibi. Ondan olan, yani üç kızından da Fatıma annemizin dışında nesli devam etmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zürriyeti ancak Fatıma validemizden devam etti. Onun için Fatıma annemiz diğer kızlarından üstün oldu. Tabii ki hepsinin annesi bir annelerindeki fazilette Hatice validemizin kızlarıdır. Bütün çocukları Hatice validemizdendir. Oğlu İbrahim haricinde. Evet. Hatice validemiz de cennet ehlinin kadınların efendisidir. Meryem validemiz müstesna. Efendim. Bu itibarla kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma validemizi çok severdi. Çünkü diğer kızları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında da vefat etti. Kızları vefat edince biliyorsunuz biri vefat edince onun da sevgisi hayatta olan çocuğa intikal ediyor. Ümame validemizin annesi olan en büyük kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep validemiz de hicretin 8. senesinde vefat etmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 2 sene kadar önce vefat etmiştir. Hep evlat acısı çok çekmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bütün çocukların sevgisi Fatıma annemiz de toplamıştır. Bir de tabii benim iki reyhanlarım diye vasfettiği cennet ehlinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin efendilerimizin de annesi olması hasebiyle Fatıma annemizin ayrı bir hususiyeti vardır. Bir de sona kalması çok büyük derece kazandırmıştır. Çünkü babasının vefatı kadar büyük musibet daha kıyamete kadar olmamış ve olmayacaktır. Buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. En usibe bir musibetin فَلْيَتَزَكَّرْ مُصِيبَتَّهُ بِي فَاِنَّا اَعْظَمُ الْمَصَائِبْ فَاِنَّهُمْ لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ Bu hadis-i şeriflerde başına bir bela gelen, benim vefatımla ümmetin başına gelen musibeti çok düşünsün. Çünkü musibetlerin en büyüğü benim vefatımdır. Ümmetim benden sonra benim vefatımla uğradıkları musibet gibisine uğrayamayacaklardır. Çünkü bir daha nerede? Öyle bir nimet yok ki bir daha o nimetin kaybından gelen musibet hasıl olsun. Şimdi bir de düşünelim, diğer çocukların hepsi hayatında vefat ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem normal bir baba değil. Onun acısını görmediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların acısını gördü. Ama Fatıma annemiz babasının vefatıyla olan musibet zaten biliyorsunuz. Tabii en çok sevenler hep belli yani. O 6 ay yaşadı. Hazreti Sıddık 2 sene yaşadı. Her gün eriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrılığından. O nasıl bir şey? Onu görmek, onunla buluşmak, onu sohbetle bul. O nasıl bir şey ki artık? O sevgiyi biz yani seviyoruz, ediyoruz. Onlar kadar nasıl sevebiliriz? Onlar kadar da imanımız kuvvetli değil bile. Marifetimiz yok, tanışmamız yok. O bakımdan biz rüyalarla teselli olmaya çalışan, o da rüyalarda da işte efendim kaç kere görmüşüz, kimimiz hiç görmemişiz. Efendim nasip olmamış. Böyle bir durumdayız. Gariban ve biçare zavallı vaziyetteyiz. Onlar çok büyük makam sahibidirler. Ama onun için çok üzüldüler, eridiler, gittiler. Fatıma annemiz de bunun en büyük örneği oldu. Radıyallahu Teala anha. Sonra Fatıma validemizin bir hususiyeti Hazreti Mehdi onun zürriyetinden gelecektir. Hazreti Mehdi ki yani 4 halifeyle bile aralarında bir eftaliyet meselesinde ihtilaf çıkabilecek makamdadır yani. Allah'ın halifesi diye geçiyor. Hazreti Mehdi fe inne fihim halifetallahil Mehdi diyor. Ebu Davud hadisinde Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Şimdi bu zat onun neslinden gelecektir. Hal böyle olunca tabii ki kızları içerisinde en makam bakımından en üstün olan Hazreti Fatıma annemizdir. Radıyallahu Teala anha. Burada da Zeynep validemizin kızından bahsediliyor. Zeynep validemizin kızını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği için Ümame annemizi ne yapıyormuş? Bir kere sahabe-i kiram diyorlar ki biz bazı rivayetler öğlen, bazı rivayetler ikindi namaz diye de var. Bir rivayette de sabah namazda gördüm. İçin sahabe-i kiram toplanırlardı biliyorsunuz. Beklerlerdi. Kimisi evinde sünneti yakın olan falan. Vakit girdikten sonra gelirler. Uzaktan gelenler belki tabii farzı kaçırmamak için cemaati. Onlar erken gelirler. İşte erken gelenler mescitte kılarlar. İşte yakın evde olanlar evde kılar gelirler. O arada bekliyorlardı. Bu zaman zarfında Tabii bir yandan bakıyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı nokta belli, hane-i saadetlerinden. Mescide girişi var zaten, Ravza'ya. Beklerken bir de baktık, diyorlar, Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem omuzunda Ümame torunu, kız torunu, hem de kız torununu omzuna almış. Allah Allah. Biz de dedik ki, ne yapacak acaba? Omzunda geldi. Biz de arkasında saf tuttuk. Namaza durduk. Bu vaziyette bize namaz kıldırdı. Yahmiluha ala atikihi. Yani namazı kıldırırken yahmilu taşıyordu ha torunun ala atikihi. Omuzunun üzerinde taşıyordu. Ümame validemiz dedesine çok düşkün. Aşırı düşkün olduğu için hiç bırakmıyor. Feyda secde, secdeye vardığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vada'aha böyle işte biraz temayül etmek suretiyle onu hani ameli yesir ile yani az az amel değil mi? Çok amel namazı iptal eder ya. Az bir amel ile onu yere doğru bırakıyor. Ve zekame kalkmak istediği zaman ikinci rekata hamele taşıyor. Ha onu tekrar taşıyor. Taşıyor derken burayı da yanlış anlıyorlar bazı şarihlerde. Bazılar da yanlış anlayarak tekrar eliyle alıyor boynuna omzuna atıyor falan. O zaman ameli kesir olur namazı bozar. Bakacak kimse de yok. Ümame validemizi yani kız torunu kimse bakacak yok. Onun için o korkmasın diye yanına almış. Hem de omzunun üzerine koymuş omzunda. Hangi bir torunumuzu bugüne kadar omzumuza aldık? Hele bir caminin imamı torunu omzunda mihraba geçse Diyanet hemen soruşturma açar. Hemen Sözcü gazetesi falan haber yapar. Cumhuriyet gazetesi falan. Bizimkiler de yapar merak etme. Bizim gazetelerde de fıkıh bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez. Çok kültürsüz efendim dolmuşlar oraya. Efendim işleri maaş almak, başka bir şey bilmiyorlar. Yalakalık yapmak. Onlar da bir şey ameli kesir bilmez, ameli yesir bilmez. Olabilir yani ne var? Evde kimse yok. Çocuğu bırakacak evde yangın mı çıksın? Çocuğu mu kaçırsınlar? Aldı geldi omzunda. Ne yapacak? Çocuk da ona düşkün omzunda. Yani şu sünnetleri bilsek, şu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem üstün ahlakını bilsek, şu sahabe-i kiramdaki müsamahayı, müsaheleyi, şu insanca yaklaşımı bilsek, biz böyle yabani olur muyuz ya? Vahşi olur muyuz ya? En yabani de maalesef Müslümanlar ya. Çünkü neden? Sünneti bilmediklerinden. Kültürsüz insanlar yani. Yani bir insan kültürsüz ve cahil olduğu zaman Müslüman da olsa yürk arası oluyor. Yürk arası oluyor. Bunları bilelim. Şifa-i şerif sadra şifadır yani. İnsan ahlakını düzeltir. Kainat Efendisi'ni tanıdığımız kadar severiz. Sevdiğimiz kadar Allah da bizi sever. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Burada alimler diyorlar ki özellikle Hattabi rahimullah malimü sünen Hattabi çok birçok eserler vermiştir. Malimü sünen de onudur. Hadis şerhinde zirvedir. İlk başlayanlardandır bu şey 300'lü. Diyor ki burada yanlış anlamayın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde imamlık yaparken kendi eliyle kaldırıyor, yere koyuyor. Ondan sonra kendi tekrar alıyor, omzuna koyuyor değil. Ya nedir diyor burada? Çok sevdiği için, hani bizim de başımıza geliyor. İnşallah gelir, bizim de torunumuz orada başımıza gelir de. Görüyorum, ben böyle şeylere rastladım yani çok. Evlerde, ocakta namaz kılıyoruz, cemaatten kılıyoruz hep. Torunu gelir veya küçük çocuk gelir, babasının dedesinin secdedeyken sırtına atlar. Bunu ben çok görüyorum, siz de görmüşsünüzdür. Namaz kılıyorsanız falan görmüşsünüzdür, cemaatle kılıyorsanız falan. O çok düşkün olduğundan diyor, secdedeyken diyor, böyle diyor, tutunurdu diyor, sarılırdı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani hareketlerini ona göre ayarlayıp hani böyle birden hızlı kalkmak veyahut da itmek yapmıyordu. Ona, o ona sarı tutunduğu zaman o sıkı tutunuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona göre kalkıyordu. Yani namazı kıldırırken torunu sırtında duruyordu. Torunu sırtında duruyordu. Ancak işte secdeye doğru varken ona göre riayet ediyor yani, gözetmek demek bu. Hani düşmesin pat diye secde yaparsa çocuk omzunda ne olur kafası üstüne düşer. Ona göre kıldırdı ve o da mübarek annemiz radıyallahu teala o zaman küçük ne yapıyor? Efendim secdeye varırken böyle yana doğru şey edince duruyor böyle. Secdeden kalkmasına yakın bir daha sarılıyor. Bu şekilde namazı kıldırdı. Yani bunu niye yaptı? Esasen tabii ki orada kasıtlı kalkıp çocuk duruyorken gel boynuma da namazı kıl senle kıldıralım diye bir mana yok. Orada bakan bakıcısı yoktu. Çocukla ilgilenecek bir kimse yoktu. O saat öyle denk geldi. Herkese namazı duruyor cemaat. Birisi de kalkıp sen çocuğu bak cemaat takılma demez ki. Sallallahu aleyhi ve sellem erkekler de. O iktiza etti bir. İkincisi esas mesele Arap cahiliye toplumu kız çocuğuna hiç değer vermezlerdi. La tekrahul benat fe niyebul benat. Sakın kızları istememezlik etmeyin. Ben kızların babasıyım. Yani oğlanları hepten hiç yaşamadı. 1-2 yaşını geçen pek olmadı. Belki de 2-3'tür yani en fazla. Oğlu İbrahim de aleyhisselam 2 yaşında vefat etti. Diğer oğullar Abdullah'dır, Kasım'dır. Bunlar hep küçük vefat etti. Zaten Mekke'de vefat etti, kaldılar. Yine 20-25 arasında kızları yaşadı. Fatma anamız da yani 25'ten yaşlandı vefatı. Dolayısıyla kızları da çok yaşamadı. Ama yine bir torun gördüğü oğullarından çocuktan hiçbir evlenmedi. Yani oğullarından torun görmedi. Zürriyeti de zaten kızından devam ediyor. Bu bakımdan ben kızların babasıyım. Yani oğullarımdan bir nesil kalmadı arkamda. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için kızlara çok önem verirdi. Bunu niye yaptı? Herkese gösterir ki ben kız çocuklarımı, torunlarımı, parçalarımı çok severim. Siz de sevin. Sakın kızdan efendim erinmeyin. Efendim niye kız oldu diye üzülmeyin. En çok yani kızlara değer verin. Aslında talimat veriyor. Talimat yani siz mesaj diyorsunuz gavurcası. Efendim anlayın yani. Benim hareketlerimden sünnetlerimi anlayın. Kızları özellikle sevmek. Kız çocuğunu yani. Kız torununu, kız çocuğunu özellikle sevmek sünneti seniyyedendir. Bu da kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar duygusal olduğu, ne kadar hassas olduğu, ne kadar mütevazı olduğu, ne kadar doğal olduğu, tabii olduğu, tekellüften, yapmacıktan, zorlamadan uzak olduğu, hayatının ne kadar yani müsamahalı, ne kadar efendim rahat olduğu hususunda bize büyük bir fikir veriyor. Herhalde bu her hususta bize örnek teşkil edebilir. Ve an Ebi Katade radıyallahu teala. Ebu Katade Hazretleri Ensardandır, sahabidir. Efendim ismini Haris İbni Rib'i diyen var, Numan diyen var. Bu zat Medine-i Münevvere'de 70 yaşında vefat etmiştir. Ahmed İbni Hanbel'de de diğer sünen sahipleri tarafından da efendim hadisleri zikredilmiştir, tahric edilmiştir. Bu yüce sahabi anlatıyor. Beyhakî'de de bu rivayet geçiyor. Kale dedi ki Vefede geldi veftün bir cemaat geldi, misafir cemaat geldi. Kimin cemaatiydiler? Linnecaşi'yi, Necaşi'ye ait bir heyet. Veft heyet demek. Hazreti Necaşi radıyallahu anh'ın Habeşistan kralı olan o mübarek zat. İsmi Ashame'dir. İşte Mekhül diyenler de var. Başka rivayetler de varsa da. Habeşistan krallarının hepsinin adı, müşterek adı. Türklerde sultan dendiği gibi onlarda da işte Necaşi deniyor ama özel ismi ayrı tabii. Müslümanlara biliyorsunuz çok büyük yardım etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le mektup yazıştılar. Kainat efendisine çok hediyeler gönderdi. Kendisi gelip göremedi. Sahabeden olamadı ama sahabe makamındadır yani. Ümmü Habibe radıyallahu anh'a validemizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evlendirdi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mektup yazdı. İslam'a davet etti. O da hicretin 6. senesinde Cafer ibn Ebi Talip Hazreti Cafer Hazreti Ali'nin kardeşinin elinde yani onun vasıtasıyla Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birbirlerini çok severlerdi. Hicretin 9. senesinde vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sene evvel Kainat Efendisi bütün millete Habeşistan topraklarındaki kardeşiniz vefat etti. Hadi gelin cenaze namazını kılacağız buyurdu. Gıyabi cenaze namazı Hanefi mezhebinde yoktur. Şafii mezhebi zaten bu hadisten delil alarak gıyabi cenaze namazı kılarlar. Biz de takliden kılıyoruz bazı kere yani. Şafii mezhebini taklit edebilirsin bu gibi noktalarda. Çünkü en nihayetinde nafile bir ibadettir. gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Yani tam Medine'den cenaze namazını kıldırdı. Düşünün efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Çok sevdiği bir insan. O vefat edince bir Necaşi daha geldi tabii. Yani yerine padişah ölünce padişah geldiği gibi. Bir Necaşi daha geldi efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da İslam'a davet etti. Fakat o Müslüman olmadı. Kafir olarak geberdi. Yani herkese iman nasip olmuyor. Hani kendinden evvelki devlet reisi Müslüman olduğu halde mesela o gelen nasibi yok diyelim. Halbuki daha şey etmesi lazım. Onun için daha kolay olması lazım iman etmek. Necaşi Hazretleri için daha zordu. Kureyş'le Mekke müşrikleriyle de arası çok iyiydi. Onlarla da arası bozuldu. Muhacirleri teslim etmedi. Yani birçok o da o arada kendine göre sıkıntılar kendi mülkünde. Ondan sonra Nasara idiler. Hristiyan bir toplum. Hani hepten dinsiz olanın Müslüman olması daha kolay. Şimdi başka bir dinden geçiş daha zor. Ulâke yüteyne ecrav merratin bimâ sabaru. İki kat mükafat alacaklarını için buyuruyor, sabrettikleri için. Şimdi niye sabrediyor? Çünkü Hristiyanlıktan veya Yahudilikten, işte Abdullah bin Selam gibi radıyallahu anh, Yahudiyken Müslüman olan, ki cennet ehlinden müjdelenmiş bir zat, yüce sahabidir. Şimdi burada Hazreti Necaşi gibi, yani Hristiyan heyetleri var yanında, kıssisler yani keşişler, ruhbanlar. Bunlar biliyorsunuz çok kazan kaldırırlar. Hükümeti bile devirirler. Şimdi Vatikan İtalya'daki istese hükümeti değiştirebilir. Belki Amerika'daki hükümeti bile değiştirebilir papazlar. O kadar güçlüdürler. Yani o zaman da öyledir. Dini otorite her zaman mülkü devleti sallayacak güce erişmiştir. Hal böyleyken yani onun Müslüman olması Necaşi'nin cesaret ister. Çünkü bunlar biliyorsunuz bir suikastlık canım var. Hemen adamı götürürler. Bu hususta nice böyle suikastlar oldu. Kabil Ahbar Hazretleri şu dualara sığınmasaydım diyor. Yahudiler beni köpek gibi efendim bağırtıracak, Allah'ı kurtaracaklardı. O kadar işkence yapacaklardı bana da bir dua öğretiyor hani. O dualar kitabında var. Sabah akşam okudum da diyor. Allah beni muhafaza etti çünkü o Müslüman olmak onları yani onlara göre onların yüzünü kara etmek. Çünkü bizden biri Müslüman oldu hesabına. Hazreti Necaşi'nin çok hatırı var İslam'da. Onun bir heyeti geldi efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlunu da göndermişti. Oğlu da adı Bahira herhalde. Kur'an-ı Kerim duaları. Kur'an-ı Kerim duaları kitabımda bu kıssa çok uzun anlatılmıştır. 10 sayfa. O kadar tatlı, o kadar güzel. Hazreti Necaşi'nin efendim sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı mektup. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem onlara yazdığı cevaplar. O Kureyş müşrikleriyle Necaşi arasındaki geçen konuşmalar. Efendim kaynaklarıyla beraber bütün tefsirlerden aldım yazdım. Yani okumuyorsunuz. Allah rızası için okuyun. Neler yaşanmış bu tarihte, bu siyerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarihi siyeri varken, sahabe hazaratının yaşadıkları varken, bizlere örnek olacak hicret hususunda, cihat hususunda, İslam için fedakarlık uğrunda hususunda ne kadar mevzular ihtiva ederken ki onların duası var Kur'an-ı Kerim'de. O Kur'an-ı Kerim'deki duanın tefsirinde bunu ben yazdım. Maalesef efendim okumuyorsun sayfaları. Belki evvelce de bir kere verdim ama. Nerede? Sayfa 149'da başlıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar kitabıdır. Yalnız birinci cildi, ikinci cildi hazırladım. Yani iskeleti hazır da. İşte benim böyle çok iskeleti hazır olan var. Ama bitireceğim inşallah. Hepsine gayret edeceğim. Size bütün sözlerimi yerine getireceğim inşallah. Efendim ölmeden bana dua edin. Ölmeden daha neler yazayım size. Yani ne tercümelerine güveniliyor piyasadaki kitapların. İlimleri yok, şerhe bakmıyorlar. Yanlış yunluş, kaynaksız yazıyorlar. 149'dan 165. Ne etti? 150 yani 16 sayfa tamı tamına 16 sayfa. Ne ilimler var, ne ilimler var. İbn-i Ebi Hatimlerden, Vahidi Esbab-ı Nüzler, İmam Bagavi, Malim-i Tenzil, Hazin tefsiri, Kurtubi tefsiri, Ebu Hayyan tefsiri. Bu kadar tefsirlere bakarak çalışıyorum yani. Şimdi bunları okumamak bana haksızlıktır. Benim de sizde hakkım var. Okuyun inşallah. Hazreti Necaşi'nin heyeti geldi. Onu da anlatıyor burada. Beşinci vaktim yok. Hazreti Necaşi'nin heyeti nasıl geldi? Neler oldu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanında neler okundu? Ya o heyet gelince fekâmen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi kalktı. Yahdümü hizmet etmeye başladı. Hüm onlara bir nefsi. Kendi bizzat hizmet etmeye başladı. Bir şey getiriyor, bir şey götürüyor, ikram ediyor. Kendi hem tevazuunu gösteriyor hem başkalarını irşad ediyor. Şimdi bazı insanlar hizmet bilmiyor, hizmet adabı bilmiyor. misafir gelmiş veya hatırlı bir kişi. İslam'da hatır neye göre olur? Yaşı büyük olur, dinde kıdemi olur, hafız olur, alim olur, veli olur vesaire vesaire. E şimdi bunlar sahabe-i kirama ev sahipliği yapmış, Mekke müşriklerinden kaçan sahabeyi yanlarında barındırmış yıllarca. Hatta orada vefat eden, biz gittik ya, sırf Hazreti Necaşi'ye vefa için gittim. Çok da uzaklara gidecek hakikaten gücüm yok. Oradan da gittik, aktarmalı bir daha. Bayağı zor bir yolculuktu, bakma sen. Pek uyuyamadık kaç gün. Uykusuz muykusuz gittik. Çünkü Hazreti Necaşi'ye vefa borcumuz vardı. 14 sahabe ziyaret ettik. Geçen işte birkaç ay evvelki dergide resimlerini de sizinle paylaştık. Çocukluğumdan beri en büyük arzularımdan biriydi Hazreti Necaşi'nin kabri şerifini ziyaret etmek. Nasip oldu ölmeden elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmet edince fekale lehu ashabu, sahabe-i kiram ona dediler ki nekfike, ya Resulallah biz sana yeteriz yani. Bu işleri, hizmet işlerini, getir götür işlerini senin yapmanı bizim yok ki, burada bu kadar sahabe var. Biz hizmette sana, hizmetlerini üstlenmekte sana kifayet ederiz. Siz istirahat buyurun ya Resulallah dediler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kale ne buyurdu? İnnehum, çünkü onlar kânû idiler li ashabina, bizim arkadaşlarımıza mükrimin. Gidiyor. Ayet gibi konuşuyor ya. İnnehum kânû li ashabina mükrimin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuyorlar. Hep vahidir ya. Hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde bilhassa. Çünkü bazı hadis-i şerifler mana ile rivayettir. Mana ile rivayette caizdir. Mana tabii karışınca, lafızdaki Kur'an gibi muciz değilse de, hani hadis-i şeriflerin, hadis-i şerifenin lafızlarında i'caz vasfı, Kur'an-ı Kerim gibi mülahaza edilmese de, yani aciz bırakmak için Kur'an-ı Kerim bir kelimesini getiremedi, bütün dünya toplandılar. O başka bir şey, mucizeliği lafzında da var. Hadislerin lafzında mucizelik yok, manasında var ama yani lafzen rivayet edilip kelime kelimesine, harfine dikkat edilerek rivayet edilen, ki Bukhari gibi vesaire birçok kaynak böyledir de, bazen mana ile rivayet etmiştir yani, ama mana sahiptir. Dumanı doğru çıktıktan sonra o da hadistir ve muhaddisler mana ile rivayeti de genel manada kabul etmişlerdi. Bu şimdi ben anladığıma göre, yani benim de bir melekem varsa, bu şimdi hakikaten lafzı tam lafız yani. Çünkü onlar benim ashabıma, topraklarına hicret eden sahabeme mükrimin, çok ikram edici insan idiler. Ve inni uhibbu en ukafiyum, ben de onlara karşılık vermek istiyorum. Benim sahabeme değer verdikleri için ben de onlara bizzat elimle, ayağımla hizmet etmek istiyorum. Onlara hizmet ederek şeref vermek istiyorum. Onlara tazimimi, onları yücelttiğimi göstermek istiyorum. Çünkü siz yaparsanız, yani o sana ikram edebilir, sen ona arkadaş mesabesinde. Şimdi onlar da beni gördüler Müslüman olarak, onlar da sahabe oldular görür görmez. Değil mi? Arkadaş arkadaşına değer verir, çay verir, çorba verir. Ama ben bir peygamber olarak efendim bizzat ikram edeceğim. Buyuruyor. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem bir insana eliyle hizmet etmesinden daha büyük, tabii o insanlar haya eder, utanır, mahcup olur, hiç istemezler. Ayrı dava, sahabe-i kiram öyle bir şey ister mi? Ama ne kadar o kişiye değer verdiğini göstermek bakımından önem arz ediyor. İşte bunlar hep Kainatın Efendisi'nin vefalılığı. Sahabesine değer verirler. Çünkü kendisinin onlara işi düşmedi. Ama sahabesine değer verene o da değer veriyor. Bir insan. Bizim hangimiz kendimize değer vereni bile unutuyoruz ya. Adamın önünde gidiyoruz, çay çorba içiyoruz. Bazı kere misafir kalmışız 20 sene, 30 sene, 40 sene evvel. Benim çok öyle maceralarım var. Efendim onun için herkes bizim evde kaldı, bizim evde kaldı diyen yüzlerce ravi çıkabilir benim hakkımda. Doğrudur. Bizim hanım zaten hep şaşırır durur. Seni de kaç kişi baktı ya, ben anlamadım diyor. Yaşlı kadınlarla hep görüşüyormuş. Eski yanımlar da çoğu öldü yani. İşte Huriye teyzedir, polis Fatma teyzedir. Çoğu da öldü. Ya buna seni diyor hakime teyze falan, hep öldüler. Allah kabirlerini nur eylesin. Efendi Hazretleri'nin en yakınlarındaki annelerimiz. Ya seni de diyor kaç kişi baktı ya diyor. O Hürsi Efendi Hanım'ı, o hayattadır, Allah ömrüne bereket versin. O da belki de 90'ı geçti. Şimdi biriyle görüşüyor, diyor ki Ahmet bizde yerdi içerdi. O diyor Ahmet bize gelirdi giderdi. Rize'ye gidiyoruz, öyle şeye gidiyor. Türkiye'nin her yerinde var. Dedi, seni kaç kişi baktı ya, ben de bir şey anlamıyorum. Yok dedim, yalan söylemiyorlar. Hepsinin bir emeği var yani. Çünkü cemaat içine büyüdük ya 7 yaşından beri. Bu farklı bir olay. Ama şimdi sen gidiyorsun adamın evinde yiyorsun, içiyorsun, kalıyorsun, yatıyorsun. Sonra geliyor adam. Ben bunlara da rastladım. Camide falan. Aa nasılsınız? Ben işte Bafra'da siz bana gelmiştiniz ya. Ben de hoş tek başıma gitmiyorum çocukkenden beri. Birçok ihvandan, cemaattan geziyoruz. Emri bir marfa vesaire. Adamı bazısı baktım tanımıyor yani. Aa ne zaman gelmiştik ya Hacı abi falan. Çünkü neden? Sen orada bir çay bir çorba içirdiyse bunun mükafiyesi İslam'a göre karşılığı vardır. Karşılık beklemek anlamında o adam yapmadı bunu. Ama o da geldiği zaman evin müsaitse buyurun bir çayımı çorbamı için. Yatırdıysa buyurun bizde kalın. Otele gitmeyin. Eğer ki çay çorba evin müsait değil, hanımın hasta, özürlüğün var. Ne yaparsın? Hadi şurada bir lokantaya gidelim dersin. 20 lira 30 lira paran da mı yok bir çorbalık? Ama maalesef İslam ahlakı bazı kardeşlerimizde yok. Ha, kimisi hakikaten canı gönülden adama sarılıyor, ediyor, aa hatırlamaz mıyım falan. Kimisi bakıyorsun yandan gidiyor böyle, aa Hacı abi sen de vardın ya bizde kaldın ya falan Rize'de, pazarda, Ardeşen'de falan. Hakikaten 3 gün, 4 gün misafir olduğumuz yer, velev ki bir gün olsun bir çorba içelim. Bir karşılık insan İstanbul'a geldiğinde veya neyse sana geldiğinde. Ya camiye gelmiş canım, bana gelmemiş ki, ben davet mi ettim ya, camide rastladık. Camide rastladın da o da seni Allah rızası için bir marufa geldi diye misafir etti. Sen de onu gördüğün zaman hadi buyur bir çayını iç. İslam bunu iktiza ediyor. Bırak sen kendini efendim ağırlayanı ikram edin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına ikram edeni bile, yani sahabeye ikram ettiler diyor. Benim sahabeme ikram ettiler diyor. Onun için ben diyor kendi elimle hizmet edeceğim bunlara diyor. Sen kendine ikram edeni bile tanımamaya gelirsen, efendim ne zamandı ya? Nerede görüşmüştük biz, hiç hatırlamadım, Allah Allah. Niye? Laf lafı açarsa hadi bir çay içireyim demek lazım. İşte bir çay çorba içirmemek için şu hareketlere bak hele. Nerede sünnet, nerede ümmet ya? Nerede ya? Halbuki seni değil, senin bir arkadaşına bile bir hürmet eden adamı duyduğun zaman, bildiğin zaman sen ne diyeceksin? Benim yakın arkadaşlarımı, talebe arkadaşımı, hoca arkadaşıma sen ağırlamışsın. Benim hoca arkadaşıma ikram ettin diye sen ona, ben senin evinde kalmadım ki. Mefhumu var mı İslam'da yani? Senin yakınına değer verene de sen değer vereceksin. Arkadaş derken bu zaten akrabalık mefhumu da yok. Tamam, Hazreti Cafer amcasının oğluydu. Akrabası o ayrı bir de. Ama sahabelik meselesinden, yoksa dolu amcası vardı. Amcasının oğlunu bırak. Amcası vardı kafir. Değil mi yani şimdi Ebu Leheb de amcası. Onlardan mı bahsediyoruz yani? Dinden dolayı, İslam'dan dolayı bütün hürmetler, ikramlar, tekrimler, teşrifler, tazimler, Allah için muhabbetler, müveddetler. İslam budur. Öyle kafatasçılıktan, akrabacılıktan, efendim yalakacılıktan değil. Allah için nerede kaldı hal hatır sormak? Nerede kaldı ahde vefa? Nerede kaldı İslam'a hizmet edenlere ikram etmek? Bırak ikramı, ihanet etmeseler, alçaltmasalar. Ne zamanlara kaldık? Evet. Öyle mi ciye? Ne zaman getirildi? Bakayım da. Evet. Biraz var. Yine burada benim de bazı önemli yetişmem gereken işlerim var. Bundan dolayı burada kalalım. İnşallah ben Ramazan Şerif'te yani bakacağım da bu tergibi terip şifa şerif bu derslerden de yapmak istiyorum. Yani günlerinde yine bu dersleri yapayım dedim de. Geri kalan günlerde Ramazan Şerif'in faziletlerinden bahsederiz. Günlerinde yine bunları yapmakta bereket var yani hakikaten. Hem derslerimiz devam etmiş olur. Devamda bereket vardır inşallah. Rabbim hayırlı Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun Allahümme. Barik lena fi Recep'e ve Şaban ve belligna Ramazan ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme. Çok güzel. Önümüzde konular var yine inşallah. Yani yine önümüz sizi ne diyoruz? Önümüzdeki salıya bakacaksınız siz. Ramazan sizi fark etmeyecek. Önümüzdeki salı yine bu derse devam edeceğiz inşallah. Ne zaman ama? İftardan bir saat önce. İftar tabii birer dakika ileri gideceği için. İftardan bir saat önce 50 dakika, 55 dakika ama bir saat önce siz iftardan evvel, sofradan evvel Allah'ın sofrasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sofrasına, Kazı Yaz Hazretleri'nin sofrasına, tamam mı? Ayet hadis sofrasına oturursunuz. Sonra da iftar sofrasında bereketinizi, rızkınızı bulursunuz inşallah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.